Vitamax. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 6 listopada, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik, Prankati. Ciało mężczyzny znaleziono w miejscu poszukiwań Grzegorza Borysa. Na miejscu pracują służby, trzeba wykonać badania DNA. Na polsko-ukraińskich przejściach granicznych rozpoczyna się protest przewoźników. Przepuszczana będzie jedna ciężarówka na godzinę. O złym samopoczuciu papieża donosi biuro prasowe Watykanu. Grzegorz Borys podejrzany o zabójstwo swojego dziecka prawdopodobnie nie żyje. Ciało mężczyzny znaleziono w zbiorniku wodnym Lepusz, niedaleko bloku, w którym doszło do zbrodni. Na miejscu pracują teraz prokurator, lekarz sądowy i technik kryminalistyki. Śledczy zaznaczają, że trzeba wykonać badania DNA, żeby potwierdzić tożsamość mężczyzny. Nieoficjalnie wiadomo, że jest to Grzegorz Borys. Od 20 października każdego dnia poszukiwało go około 1000 funkcjonariuszy. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, komu powierzy misję tworzenia nowego rządu. Informację przekazał szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Decyzja jest ostateczna, a jej szczegóły poznamy w wieczornym orędziu. Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz liczy na to, że prezydent desygnuje na premiera osobę wskazaną przez PiS. Ugrupowanie to zdobyło bowiem w wyborach najwięcej głosów. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia dodał, że naturalnym koalicjantem dla Prawa i Sprawiedliwości byłoby Polskie Stronnictwo Ludowe. Kosiniak-Kamysz i Polskie Stronnictwo Ludowe jest takim swoim z tym języczkiem uwagi, jeżeli chodzi o te działania polityczne. Myślę, że to jest bez wątpienia dla tej formacji niepowtarzalna okazja, żeby być może uczestniczyć w rządzie, gdzie przedstawiciel ludowców będzie zajmował jedno z najważniejszych stanowisk w państwie. W wyborach Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty, 3 opozycyjne partie, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica mają w sumie 248 mandatów. Właśnie teraz rozpoczyna się protest przewoźników na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w Dorohusku, Chrebennem oraz Korczowej. Przepuszczana będzie jedna ciężarówka na godzinę. W województwie lubelskim protest będzie odbywał się na drogach dojazdowych do przejść w Dorohusku i Chrebennem. Zatem nie będzie dezorganizacji na samej granicy, mówi Marzena Siemieniuk z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Przewoźnicy zadeklarowali, że na bieżąco, bez utrudnień, będą przepuszczali na kierunku wyjazdowym z Polski na Ukrainę pojazdy z pomocą humanitarną, z paliwem, z łatwo psującą się żywnością, pojazdy wojskowe i uprzywilejowane. Jeżeli chodzi o pozostałe pojazdy ciężarowe, to przewoźnicy mają przepuszczać po jednym pojeździe na godzinę. W obu kierunkach bez problemów mają być przepuszczane samochody osobowe i autobusy. Protestujący domagają się zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem, przywrócenia pozwoleń wjazdu na teren Unii dla ukraińskich przewoźników oraz usprawnienia obsługi na przejściach granicznych. Papież z powodu złego samopoczucia nie odczytał swojego wystąpienia podczas audiencji dla delegacji europejskich rabinów. Informację potwierdziło biuro prasowe Watykanu. Franciszek, zwracając się do rabinów, powiedział, że bardzo cieszy się ze spotkania, ale z powodu złego samopoczucia nie jest w stanie przeczytać swojego wystąpienia. Ogranicza się więc do przekazania im tekstu. Papież powiedział o tym słabym, zmęczonym głosem. W udostępnionym przez biuro prasowe Watykanu tekście wystąpienia papież napisał: nie dla broni i terroryzmu, nie dla wojny. Potrzeba współczucia, sprawiedliwości i dialogu. Odnosząc się do relacji chrześcijan i Żydów, Franciszek wskazał, że aby stać się budowniczymi pokoju, musimy konstruować dialog. Potępił antysemickie wypowiedzi, czyny i demonstracje, do których doszło po ataku Hamasu na Izrael. Wczesnym popołudniem papież Franciszek ma się spotkać w auli Pawła VI z 7000 dzieci z całego świata. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jordańskie wojsko zrzuciło pomoc humanitarną do oblężonej przez Izrael strefy Gazy. Poinformował o tym jordański król Abdullah. Operacja była uzgodniona z Izraelem. Jordański król poinformował, że siły powietrzne tego kraju zrzuciły w nocy ładunki z pomocą medyczną dla szpitala w Gazie, którym Jordania opiekuje się od 14 lat. Wkrótce potem izraelska armia, która nieprzerwanie bombarduje Gazę z powietrza, potwierdziła, że operacja dostarczenia pomocy była skoordynowana z wojskiem. Jest to pierwsza taka forma dostarczenia pomocy dla Palestyńczyków od czasu rozpoczęcia obecnego konfliktu. Od kilkunastu dni do Gazy od strony Egiptu wjeżdżają ciężarówki z pomocą humanitarną, głównie z jedzeniem. Jednak ONZ alarmuje, że pomocy jest zdecydowanie za mało. spadło w stosunku do potrzeb. Gaza od miesiąca jest odcięta przez Izrael od dostaw jedzenia, wody, prądu i paliwa. ONZ szacuje, że nawet 1,5 miliona osób, czyli 3/4 populacji Gazy, uciekło z domów na stosunkowo bezpieczne południe. Wiele osób śpi pod gołym niebem, bez jedzenia i bez pieniędzy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Polsce przybywa chorych na COVID-19. W minionym tygodniu rejestrowano dziennie średnio ponad 750 zakażeń koronawirusem. To najwyższy od kwietnia dobowy przyrost liczby infekcji. W Polsce dominuje obecnie wariant nazywany Krakenem. Uchodzi on za bardziej zaraźliwy niż dotychczasowe, mówi podlaska konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska. Wirus jest intensywniej transmitowany, łatwiej zakaża te górne drogi oddechowe. Infekcja ogranicza się do gardła, mniej daje zapaleń płuc, ale u osób, które mają osłabioną odporność, u osób starszych jednak do zapaleń płuc też może dochodzić. No i oczywiście do powikłań naczyniowych. Nowa zmodyfikowana szczepionka przeciwko koronawirusowi dotrze do Polski prawdopodobnie w drugiej połowie listopada. Iga Świątek może już dziś wieczorem ponownie zostać liderką tenisowego rankingu WTA. Wczoraj w półfinale turnieju WTA Finals w Cancun pokonała aktualną liderkę, Białorusinkę Arynę Sabalenkę, i traci do niej w rankingu live tylko 175 punktów. Jeśli w finale w Meksyku pokona Amerykankę Jessica Pegula, wyprzedzi Białorusinkę o 245 punktów i ponownie będzie liderką światowego rankingu. Mecz Igi Świątek z Jessicą Pegulą dziś o 22:30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, miejscami głównie na północy oraz wschodzie słabe opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. W strefie nadmorskiej możliwe burze, a temperatura maksymalna od 9 stopni Celsjusza na północy i Podhalu do 13 na południowym zachodzie. Dzień dobry, drodzy Państwo, Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Krzysztof Sagan. Zapraszamy do Trójki, do trzeciej. Chuck Norris, MacGyver pojawią się w tej godzinie i nie tylko w tej godzinie. W tej godzinie też angielski z Rafem Uzarem i Piotrem Firanem. I oczywiście Radosław Nałęcz ma coś dla tych, którzy naprawdę lubią gry wideo. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym u boku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Z tobą to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą to lądujemy miękko. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Mężczyźni, którzy potrafią wiele. Taki, który pół zamkniętą zapałką jest w stanie wykrzesać taki ogień, który przestraszy wszystkich złoczyńców wokół, i taki, który z takiej zapałki zrobi dźwig, czyli strażnik Teksasu i MacGyver. Kto nie pamięta tych bohaterów małego ekranu? Choć te postacie oczywiście różniły się od siebie, to jednak z jakiegoś powodu przyciągały rzesze widzów, i to obydwu płci, miały również wpływ na popkulturę i to wychodząc mocno poza serialowe role, i te dwie postaci odświeży Michał Fedusio. MacGyver i Strażnik Teksasu to jedne z kultowych pozycji serialowych lat 90. poprzedniego stulecia. Wtedy przed ekrany telewizorów przyciągały osoby w różnym wieku z różnych regionów kraju. Trwające po 3 kwadranse odcinki seriali potrafiły zaciekawić, przyciągać, a nawet rozśmieszyć. Główni bohaterowie wyobraźnię rozbudzali szczególnie wśród najmłodszej części widowni. No to były postacie takie dobre na lata 90. My żeśmy wyszli jako pokolenie lat 90. wygłodniałe. Te postacie się faktycznie bardzo dobrze sprzedawały, też uczyły pewnej samodzielności. Doktor Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Większość wtedy też osób chciała być samodzielna. To było pozytywne, kiedy człowiek potrafił samodzielnie sobie wiele rzeczy naprawić, kiedy nie musiał wymieniać na nowy model telefonu, tylko umiał go skonstruować ze sznurka i pudełka. Ale ten powrót następuje do zachowań poprzedniego pokolenia. My takie cykle obserwujemy właśnie zapatrzenia się na to, co było wcześniej. Strażnik Teksasu grany przez Chucka Norrisa to postać pamiętana do dziś. Także sam aktor stał się między innymi za sprawą tej roli obiektem wielu żartów czy spekulacji dotyczących posiadania nadprzyrodzonych możliwości. Angus MacGyver także wzbudzał sentymenty. Na tyle silne, że w 2016 roku odbyła się premiera adaptacji serialu z lat 90., którą emitowano również w Polsce. MacGyver to był ktoś, kto faktycznie był i intelektualnie ciekawą postacią i zarazem emocjonalnie bardzo taką spokojną. Nawet w pewien sposób jego cechy charakteru były godne naśladowania dla niektórych. Ale Chuck Norris to było nawiązanie do westernu, do człowieka, który bronił prawa, bronił praworządności i w ten sposób dbał o to, aby wszystko było jak najlepiej w jego otoczeniu. Chociaż to była typowo popkultura, musimy o tym pamiętać. Inne kultowe pozycje serialowe lat 90., które zapadły w pamięci widzów do dziś, to chociażby Drużyna A z Archiwum X czy Słoneczny Patrol. Yeah. Polskiego Radia. Za oknem coraz ładniej, powoli niebieskie niebo pojawia się nad nami. To może już ten czas, żeby powoli przygotować sobie dobrą kawę i dobrą herbatę, bo za parę minut bed and breakfast, a w tym czasie warto zajrzeć na 84. notowanie listy przebojów trójki, bo głosowanie trwa. A na 21. miejscu jako propozycja jest Bartek Królik, szczęście i właśnie tego posłuchamy. Pamiętam, co było wczoraj, minęło jak dzień. Najtrudniej uwierzyć w słowa, co rzucały cień. Byłaś mi potrzebna jak woda w ten pijany dzień. Lecz zanim odpłyniesz, zobacz, na mojej ulicy zachodzi już słońce. Nie myśląc o niczym, pędzimy na oślep. Już nie ma odwrotu, czekania na potem. A czuję, że szukasz nie mnie. Stracone nadzieje, brak czasu na bliskość. Nie wybiega przyszłość. Dziś tu mamy wszystko, dziś tu znajdziesz wszystko. Zostańmy na dobre i złe. A czas szybko mija. I co z nami będzie? Już wiem. Zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. A czas szybko mija. I co z nami będzie? Już wiem. Zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. Wyglądam jak cień, a głowę napiętą od myśli owijam we mgłę. Byłaś mi potrzebna jak woda w ten pijany dzień. Lecz zanim odpłyniesz, zobacz, na mojej ulicy zachodzi już słońce. Nie myśląc o niczym, pędzimy na oślep. Już nie ma odwrotu, czekania na potem. A czuję, że szukasz nie mnie. Stracone nadzieje, brak czasu na bliskość. Nie wybiega przyszłość. Dziś tu mamy wszystko, dziś tu znajdziesz wszystko. Zostańmy na dobre i złe. A czas szybko mija. Jak i co z nami będzie? Już wiem. Zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. Bo czas szybko mija. Jak i co z nami będzie? Już wiem. Zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. Czas szybko mija. I co z nami będzie? Zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. Bo czas szybko mija. I co z nami będzie? Już wiem. Zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. Zapraszamy do reklamy. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Kupując smartfon Oppo A78 za 999 zł. Słuchawki Oppo Enco Buds 2 otrzymasz w zestawie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam ProLiver, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując ProLiver Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Żegnamy reklamy. Przed nami dzielni poszukiwacze zaginionych i nie do końca zaginionych ukrytych treści w języku angielskim. Raf Uzar, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. You're giving me a million reasons. reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. Million Reasons, Lady Gaga. A wiesz skąd nazwa Lady Gaga? O Radio Gaga. Tak jej się podobała ta piosenka, że nazwała sobie się Lady Gaga. You're giving me a million reasons to let you go. Dajesz mi mnóstwo powodów, żeby zakończyć naszą relację. Chyba wiemy, o co chodzi w tej piosence, prawda? I znowu, you're giving me a million reasons to quit the show. Zastanawiam się, czy to się tyczy osoby, która jest w show biznesie albo występuje w jakimś przedstawieniu, a ktoś jej daje powód do tego, żeby odeszła. Tak, po prostu metafora. You're giving me a million reasons. I ona teraz mówi, give me a million reasons. Giving me a million reasons, czyli zmienia czasownik tutaj. Dajesz mi, chcę, żebyś dał i wciąż chcę, żebyś dawał mi powody. Ona się stara, bo tu jest dalej, I bow down to pray, I try to make the worst seem better. Czyli ona łudzi się. Coś, co źle wygląda. Tak. Ona próbuje nadrobić. Tak, tak. Zmienić i dać powód sobie, żeby została, prawda, w tym związku. I tu piękne. To cut through all his worn out leather. Znoszona skorupa, tak? Ta powłoka. Chce przedostać się do serca, do środka, prawda? Co tam jest w środku? I've got 100 million reasons to walk away. Czyli znowu mówi, że mam wiele powodów. But baby, I just need one good reason to stay. Potrzebuję przynajmniej jednego. Daj mi tylko jeden powód, bym została. Wciąż czekam. Million reasons. Lady Gaga. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. Prawdopodobnie w każdym języku świata tego rodzaju pieśni są i ludzie się zastanawiają, no i właśnie z jakiego powodu. No cóż, Tak to jest. Podobno jesteśmy taką cywilizacją roszczeniową i uważamy, że nam się należy i że wszystko być powinno, a tu trzeba się postarać, trzeba jednak mocno chcieć. If you could only see the way she loves me, then maybe you would understand why I feel this way about our love and what I must do. If you could only see how blue her eyes can be when she says, when she says she loves me. Well, you got your reasons and you've got your lies and you've got your manipulations. They cut me down to size. Zdjęcia ile ma. Nie umiem zliczyć cię na palcach. Miłośnicy gier wideo mają w tym roku bardzo dobrze, bo premier, a premier w ich gąszczu pomoże odnaleźć się. Kto? Oczywiście, że Radosław Nałęcz. Samograj. Zaczynamy nowy tydzień, w którym mam nadzieję znajdą Państwo moment na nowości ze świata gier. Radosław Nałęcz, zapraszam na Samograj. Nasz cotygodniowy przegląd zaczynamy od sportów walki. EA Sports UFC 5 to, jak sama nazwa wskazuje, piąta odsłona cyklu produkcji dedykowanych miłośnikom mieszanych sztuk walki, czyli MMA. W ostatnich latach ta dyscyplina zyskuje na popularności, więc nic dziwnego, że zajęli się nią twórcy gier. Piątka oferuje m.in. nowe systemy uszkodzeń oraz możliwość walki w parterze, a także oprawę graficzną wysokiej jakości. W tytule można również zasymulować pojedynki, które w rzeczywistości nie miałyby miejsca. W klatce mogą spotkać się na przykład Bruce Lee i Mike Tyson. Kolejna produkcja to Resident Evil Village, która debiutuje na urządzeniach z systemami iOS oraz macOS. Obsypana nagrodami ósma odsłona cyklu pojawiła się na PC-tach oraz konsolach, a teraz twórcy planują podbić świat urządzeń z nadgryzionym jabłkiem. Czy ten eksperyment się powiedzie, będzie okazja stwierdzić po premierze tytułu. Dotychczas na iOS dostępne były mniej wymagające gry. Jednak Apple od kilku lat konsekwentnie rozwija swoją politykę opartą o gaming. Warto wspomnieć, że w ósmej części serii Resident Evil ponownie wcielamy się w Ethana, a akcję tego survival horroru obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Tym razem przyjdzie nam walczyć o przetrwanie w malowniczej, spowitej śniegiem rumuńskiej wiosce. W tej części twórcy wprowadzili również możliwość craftingu, dzięki czemu możemy tworzyć własne medykamenty oraz amunicję. Resident Evil Village przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Ostatnia nowość, o której chciałbym Państwu dziś opowiedzieć, to Robocop Rogue City. Polska produkcja jest inspirowana serią filmów o policjancie cyborgu. W grze wcielamy się w stróża prawa, którego głównym zadaniem jest pilnowanie porządku na ulicach retrofuturystycznej wersji Detroit. Autorzy gry, którzy mają na koncie udaną ekranizację innego klasyka Terminatora, zadbali o zgodność gry z filmami. Dlatego od pierwszej sekundy można poczuć się jak w ciele sierżanta Alexa Murphy'ego. W czasie przygody spotkamy znanych z ekranu bohaterów, a także zmierzymy się z ikonicznymi przeciwnikami, z robotem ED-209 na czele. Robocop Rogue City przyciąga uwagę grafiką oraz gameplayem, a przy okazji mocno bazuje na wspomnieniach nieco starszych graczy. Dla wielu może się stać pozycją obowiązkową. Pozostaje życzyć Państwu udanego tygodnia i do usłyszenia już wkrótce. Samograj. Trzeci Polskiego Radia. Ach, te wichrowe wzgórza. No i jednak, jak człowiek przypomni sobie ten film, to przychodzi taki lekki dreszcz. Może warto sobie poświęcić taki wieczór poniedziałkowy i obejrzeć jeszcze raz. A tymczasem, no jak to jest poniedziałkiem? No tak jest, jak jest. Każdy wie. Monday Morning, Melanie Fiona. Hey!